Alak Suresi Necm 1. Oluşturan, insanı embriyondan oluşturan Rabbinin adına öğren, öğret. Öğren, öğret. Senin Rabbin ise kendilerini üstün biri sayan o kişilerden daha üstün olandır. Senin Rabbin ki kalemle öğretti. O, insana bilmediğini öğretti. Necm 2. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan, kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azar. Salat ettiği, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olduğu, toplumu aydınlatmaya çalıştığı zaman bir kulu engelleyen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Eğer o salat eden kul doğru yol üzerindeydiyse ya da takvayı, yani Allah'ın koruması altında olmayı emrettiyse. Hiç düşündün mü? Eğer salat edeni engelleyen o kişi yalanlamış ve yüz çevirmişse. Salada engel olan o kişi bilmedi mi Allah'ın kesinlikle görmekte olduğunu? Necm 3. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Eğer salat edene mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimseye engel olan o kişi salatı mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı engellemesine son vermeyecek olursa, andolsun perçemden, yalancı, günahkar perçemden, saçından tutup sürükleyeceğiz. O zaman o, meclisini, örgütünü çağırsın. Biz zebanileri, def edicileri, engelleyicileri çağıracağız. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Sen salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı engelleyen o kişiye itaat etme. Sen Rabbine boyun eğip teslim ol ve yaklaştırıl. Rabbin seni kendine yaklaştırsın. Kalem Suresi Necm 4 Nun. Kalemi ve onların satır satır yazıp söylediklerini, efsaneleştirdiklerini kanıt gösteriyorum ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun, yani gizli güçlerle desteklenen deli bir kişi değilsin. Ve kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var. Ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Necm 5. Artık yakında hak dinden çıkarak kendini ateşe atmış olan hanginizmiş göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbindir yolundan sapanı en iyi bilen. Yine odur kılavuzlanarak doğru yola ermiş olanları en iyi bilen. O halde ahiret gününü yalanlayan o kişilere itaat etme. Onlar arzu ettiler ki sen onlara yağ çekesin. Onlar da hemen sana yağ çeksinler. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, saldırgan, günaha batmış, kaba, obur, sonra da kötülükle damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etme. Ahireti yalanlayan o kişi, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, daha öncekilerin masalları dedi. Yakında biz onun burnunu sürteceğiz. Necm 6. Şüphesiz biz, o çiftlik sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara bela vereceğiz. Hani onlar

Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, o öğüdü, Kur'an'ı işittikleri zaman az daha seni bakışlarıyla gerçekten devirecekler, sana yiyeceklermiş gibi bakacaklar ve o şüphesiz bir delidir, gizli güçlerin desteklediği biridir diyecekler. Halbuki Kur'an, bütün alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Müzzemmil Suresi Necm 10. Ey evine kapanan kişi! Geceliğin kısa bir süre hariç, gecenin yarısı veya bundan biraz eksilt ya da buna biraz ekle, kalk görev yap. Kendine indirilmekte olan Kur'an'ı da tebliğ ederken düzgünce düzene koy. Şüphesiz biz senin üzerine çok ağır bir söz, Kur'an'ı bırakacağız. Gecenin yeni oluşum etkinliği rahat rahat çalışabilme bakımından daha güçlü, söz bakımından daha etkilidir. Şüphesiz gündüzde senin için uzun bir uğraşı vardır. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. O, doğunun ve batının tüm yönlerin Rabbidir. Ondan başka Tanrı diye bir şey yoktur. Bu nedenle onu vekil et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak tanı. Onların söylediklerine, söyleyeceklerine de sabret ve güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Beni ve o nimet sahibi yalancıları baş başa bırak. Birazcık süre tanı onlara. Necm 11. Kesinlikle bizim yanımızda bukağlar, ayaklarından bağlayacağımız demir halkalar ve cehennem var. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, can yakıcı bir azap var. O günde ki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Necm 12. Şüphesiz biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size, üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Ama Firavun elçiye isyan etti de biz de onu korkunç bir tutuşla tutuverdik. Buna rağmen eğer küfrederseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Gök bile o günün şiddetiyle parçalanır. Onun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki yukarıda anlatılanlar, Kur'an bir öğüt vericidir, düşündürücüdür. Onun için dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Necm 13. Hiç kuşkun olmasın. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçirmekte olduğunu biliyor. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyledir. Allah geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. Sizin bu işi kolaylıkla yapamayacağınızı bildi de sizin için bu görevi hafifletti. O halde Kur'an'dan kolay geleni öğrenin, öğretin. Sizden hastalar olacağını bildi. Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın fazlından bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi. O halde ondan kolay geleni öğrenin, öğretin. Salatı, yani mali ve zihinsel destek, toplumu aydınlatma kurumlarını kurun, ayakta tutun, zekatı verin. Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan af dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok affetici, çok merhamet edicidir. Müddessir ve Fatiha Suresi. Necm 14. Ey göreve hazır kişi! Kalk! Hemen yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli Allah adına tüm övgüler, alemlerin Rabbi, yarattığı bütün canlılara nimet veren, yarattıklarına çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yaptığı tüm edim ve eylemlerin karşılığını göreceği ahiret gününün sahibi, yöneticisi Allah'adır. Başkası övülmemelidir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi üzerlerine gazap dökülmüşlerin ve şaşkınlığa saplanmışların yolunun dışındaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yola ilet diye uyar. Ve hemen Rabbinin en büyük olduğunu ilan et. Kişiliğini lekeleme, temiz tut. Şaibeden hemen uzaklaş, pisliği hemen uzaklaştır. Yaptığın iyiliği çok bularak başa kalkma ve yalnız Rabbin için sabret. Çünkü o boruya üflendiğinde işte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Yalnız o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler için hiç de kolay değildir. Necm 15. Tek olarak yarattığım, kendisine hesapsız bir mal verdiğim, şahitler olarak oğullar verdiğim, kendisi için alabildiğine imkanlar döşediğim kişiyi benimle baş başa bırak. Tüm bunlardan sonra hırs ile benim daha da arttırmamı istiyor. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Şüphesiz o, bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Şüphesiz o, düşündü ve ölçü koydu. Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu? Sonra baktı, sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı, sonra arkasını döndü ve böbürlendi de, bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil, bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi. Ben, Kur'an beşer sözüdür diyen kimseyi yakında sekara yaslayacağım. Bilir misin nedir sekar? O ortada tutmaz, yok da etmez. O insan deri için olağanüstü levhalar yapandır. Susayandır, uzaktan görünendir, bir gösterge olandır. Sekarın üzerinedir 19. Biz cehennem yaranını da hep melekler yaptık. Sayılarını da kendilerine kitap verilen kimseler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olan kişilerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olan kimseler ve iman sahipleri kuşkuya düşmesin diye ve de kalplerinde hastalık olan zihniyeti bozuk kimseler ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler, Allah bununla neyi kastetti desinler diye kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için bir sınamadan başka bir şey yapmadık. İşte böyle. Allah dilediğini, dileğini saptırır, dilediğini, dileğini de kılavuzlar. Rabbinin ordularını da ancak kendisi bilir. Bu, beşer için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Elçinin durumunu, gitmekte olan cehaleti, başlamış olan toplumsal aydınlanmayı kanıt gösteriyorum ki Sekar, beşer için sizden öne geçmek, ilerlemek veya arkaya kalmak, geride kalmak isteyen kişiler için bir uyarıcı olarak gerçekten en büyük şeylerden biridir. Necm 16. Her benliğini bulmuş kimse, sağın yaranı hariç, kazancının karşılığında bir rehindir. Sağın yaranı bahçelerdedirler. Suçlulardan soruşur dururlar. Sizi sekara sürükleyen nedir? Suçlular, biz salatçılardan, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek verenlerden, toplumu aydınlatmaya çalışanlardan değildik. Miskini de yiyeceklendirmiyordu. İşsiz güçsüze de kendi ekmeğini kazanacak fırsat ve imkan vermiyordu. Ve biz boşa uğraşanlarla beraber boşa uğraşırdık. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet bize gelene kadar din gününü yalanlıyorduk dediler. Artık onlara yardımcıların, kayırıcıların yardımı, kayırması yarar sağlamaz. Peki ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar? Onlar sanki sağa sola kaçışan aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. İşin aslında içlerinden her kişi kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin istiyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O bir öğüt verici, düşündürücüdür. Öyleyse dileyen onu düşünür, öğüt alır. Ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar. O korumaya, sakındırmaya ehildir ve affetmeye ehildir. Tebbet Suresi Necm 17. Ebu Leheb'in iki gücü yok oldu. Kendisi de yok oldu. Malı ve kazandığı şeyler kendisine yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda liften bir ip odun taşıyıcısı olarak karısı alevli ateşe atılacaklar. Tekbir Suresi Necm 18. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim inletilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. Necm 19. Kur'an'ı dinlememek için saklananların, kaçanların durumunu, gerçeği örtbas etmenin, cehaletin gidişini, aydınlığın, reşitliğin gelişini kanıt gösteririm ki, kuşkusuz bu, güçlü, arşın yani en büyük tahtın sahibinin yanında çok değer verilen, itaat edilen, güvenilen değerli bir elçi sözüdür. Arkadaşınız delirmiş, gizli güçler tarafından desteklenen biri değildir. Andolsun o, onu açık ufukta gördü. O kimsenin görmediği, duymadığı, sezmediği, kendisine verilen vahiyler hakkında cimri de değildir. Bu,

o kazıkların sahibi muhteşem orduları olan görülmemiş işkenceler eden Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi, düşünmedin mi? Onlar ki o ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Necm 24. İnsana gelince Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse, Rabbim beni üstün kıldı der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, Rabbim beni aşağıladı der. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Doğrusu siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki, malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman, Rabbinin hesaba çektiği, gönderdiği vahiler tanık olarak saf saf dizildiği zaman, o gün cehennem de getirilmiştir. O insanın o gün aklı başına gelecektir. Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki? Der ki, keşke ben bu ahiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım. Artık o gün Allah'ın ettiği azabı kimse edemez ve onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Necm 25. Ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi! Dön Rabbine, sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak. Hemen gir kullarımın içine ve gir cennetime. Duha ve İnşirah Suresi. Necm 26. Aydınlanmanın başlayışı ve Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddedişin, Allah'a ortak kabul edişin, cehaletin toplumu sarmışlığı kanıttır ki, Rabbin seni terk etmeyecek ve sana darılmayacak. Sonrası senin için öncesinden elbette daha hayırlı olacak. Ve Rabbin sana verecek, sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim olarak bulup barınağa kavuşturmadı mı? Seni dosdoğru yol dışında biri olarak bulup da dosdoğru yola kılavuzluk etmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? O halde yetimi perişan etme, daha da kötüleştirme. İsteyeni, soranı azarlama. Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle ortaya koy. Biz senin için senin göğsünü açmadık mı? Senden ağır yükünü indirmedik mi? Ki o senin belini çatırdatmıştı. Senin şanını da senin için yüceltmedik mi? Demek ki zorluğun yanında kesinlikle bir kolaylık var. Zorluğun yanında bir kolaylık kesinlikle var. O halde boş kalır kalmaz hemen yeni bir şeye başla ve arzularını yalnızca Rabbine yönelt. Asr Suresi. Necm 27. Yaşadığınız çağın insanlık hali kanıttır ki, İman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, hakkı tavsiyeleşen, birbirinin olmazsa olmazı sayan, öğütleşen ve sabrı tavsiyeleşenlerin, birbirinin olmazsa olmazı sayanların, öğütleşenlerin dışındaki tüm insanlar, kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir. Adiyat Suresi. Necm 28. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar, derken orada tozu dumana katanlar, sonra da bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki, kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o, mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Peki o vurguncu insanlar, kabirlerde olanların diriltilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip toparlandığı zaman, hiç şüphesiz o gün Rablerinin kendilerine gerçekten haber verici olduğunu bilmezler mi? Kevser Suresi Necm 29. Şüphesiz biz sana bol nimet verdik. Öyleyse Rabbin için salat et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol, toplumu aydınlatmaya çalış ve karşılaşacağın zorlukları göğüsle. Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın yaptıkları işe yaramayanın ta kendisidir. Tekasür Suresi Necm 30. Çoğaltma yarışı mezarlara girinceye kadar sizi eğlendirip oyaladı. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Yine kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Eğer ki kesin bilgiyle bilirseniz, çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Sonra o gün siz nimetten kesinlikle sorulacaksınız. Maun Suresi Necm 31. Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Artık salatlarında ilgisiz, duyarsız, gösteriş olsun diye salat eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışır gözükürken ve basit bir şeylerin bile bir ihtiyaçlıya ulaşmasını engelleyen kişilerin vay haline. Kafirun Suresi Necm 32. De ki, ey kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabbini kabul etmeyen kişiler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, ben sizin yaptığınız kulluğu yapmam, siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz. Siz de benim yaptığım kulluğu yapmazsınız. Ve ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Ben asla sizin yapmış olduğunuz kulluğu yapıcı değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Siz de benim yapmakta olduğum kulluğu yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz, İnanç ve yaşam ilkeleriniz sadece sizin için. Benim dinim, inanç ve yaşam ilkelerim de sadece benim içindir. Fil Suresi Necm 33. Rabbin filli orduya nasıl etti görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerlerine onlara pişmiş taşlarla birlikte iri taneli yağmur yağdıran öbek öbek bulutlar, boran gönderdi de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapıverdi. Felak Suresi Necm 34. Oluşturduğu şeylerin kötülüğünden ve çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve düğümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden

değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Necm 44. Onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biri oldu o insan. Allah hangi şeyden oluşturdu kendisini? Bir spermden. Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek, kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu, sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Kesinlikle kendisinin düşündüğü gibi değil. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Hadi bakıversin insan kendi yiyeceğine. Biz suyu döktükçe döktük, sonra toprağı yardıkça yardık. Böylece yeryüzünde size ve hayvanlarınıza geçimlik olarak daneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve ve otlak bitirdik. Sonra şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman, öyle bir gün ki o, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. O gün onlardan her kişi için kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. Yüzler vardır o gün, pırıl pırıl, gülen, müjdeleyen. Ve yüzler vardır o gün, üzerlerinde toz toprak, tozu toprağa da bir is bürümüştür. İşte bunlar, evet bunlardır küfreden. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler, din iman tanımayıp kötülüğe batanlar. Kadr Suresi Necm 45. Şüphesiz biz değerli sayfalar içindeki Kur'an'ı Kadr gecesinde indirdik. Kadr gecesi nedir? Sana ne bildirdi, öğretti? Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Haberci ayetler, İçlerindeki ruh, can katan, canlı tutan güçleriyle, Rablerinin izniyle, bilgisi gereği o şafak sökene kadar, aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar her bir işten. Selam. Şems Suresi Necm 46. Kur'an'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur'an'ı izleyen elçi ve müminleri, Kur'an ışığıyla aydınlanan toplumları, Kur'an ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hale getiren ilke ve anlayışları, benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulduran etmenleri ki o ona taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti. Kanıt gösteririm ki benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle zarara uğramıştır. Semud, azgınlığı sebebiyle yalanladı. Ahirette en mutsuz olacak olanları, liderleri görevi kabul edip gittiği zaman Allah'ın elçisi onlara demişti ki, Allah'ın devesine önem verin ve onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini, inciklerini kesip öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir ediverdi. Buruç Suresi Necm 47. Kur'an ayetlerini öğrenmiş, iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki, Rabbinin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O'dur. Ve O çok bağışlayandır, çok sevendir,